สัพพะวัตตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะทานัญจะธัมมจิรยาจะญาตกานัญจะสังคะโหนิตมังคลมุตตมันตีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลชีวิตโบราณท่านถือว่ามงคลชีวิตติดด้วยที่ฝังอันวรรณคาวาสนาจำเริงแต่ในแง่ปฏิบัติมงคลชีวิตติดไว้ที่ใจปฏิบัติเท่าไรก็ได้บุญกุศลมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเอาไว้ที่ใจนะญาติโยมนะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายความมุ่งหมายของการฟังเทศหรือฟังธรรมะนั้นมีอยู่5ประการประการที่1เราฟังเอาบุญประการที่2ฟังเอาความรู้ประการที่3ฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยประการที่4ฟังเพื่อปฏิบัติและ5ฟังเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บุรพชนมีวิรบรรดาเป็นต้นในประการแรกฟังเอาบุญหมายความว่าอย่างไรหมายความแล้วว่าฟังแล้วได้บุญได้บุญตรงไหนถ้าเราไม่เข้าใจบุญก็อาจจะไม่เห็นได้อะไรก็อาจจะคิดอย่างนั้นได้แต่โปรดทำความเข้าใจซะก่อนคำว่าบุญเขียนตัวบอสระอุตัวยอหญิงอ่านเป็นบุญมาจากสับบาลีว่าปุณะแปลว่าชำระบุญแปลว่าชำระชำระอะไรชำระกายวาจาใจของคนให้สะอาดกายวาจาใจของเราไปเปื้อนสุดประอะไรมาไปเปื้อนบาปบาปมีอยู่3ชั้นบาปยังหยาบออกมาทางกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีบาปยังพูดเท็จพูดสำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนี่เป็นผลของบาปออกมาทางนี้ผลของโลภะโทสะโมหะนั้นคือตัวบาปออกมาสร้างกรรมชั่วคือทุจริตทางนี้นี่ต้องชำระด้วยบุญอย่างต้นก็คือศีลถ้าคนมีศีลแล้วบาปเหล่านี้ไม่มาบาปอย่างกลางได้แก่นิวรณ์5กามฉันทะพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพยาบาทใจโกรธใจขุ่นถีนมิทะง่วงเหงานอนท้อใจอ่อนใจอุทธัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญมีกิเลสขาสงสัยหลังเลใจนี่เป็นบาปอย่างกลางต้องชำระด้วยบุญคือสมาธิเป็นบุญขั้นกลางบาปอย่างละเอียดเรียกว่าอนุสัยนอนรองในใจเหมือนที่ตะคอนอยู่ก้นตุ่มในแก่โลภะโทสะโมหะโลภะ8โทสะ2โมหะ2อันเป็นส่วนละเอียดนอนรองอยู่ในใจต้องชำระด้วยบุญอย่างละเอียดคือปัญญาขั้นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นบุญจึงแปลว่าชำระเราสังเกตดูในขณะที่ญาติโยมนั่งฟังอยู่นี้กายกรรมวจีกรรมบริสุทธิ์นี้เป็นศีลเป็นบุญแล้วบาปอย่างหยาบไม่มาแล้วถ้าเราตั้งใจฟังนั่นสมาธิจริงลงกิเลสอย่างกลางก็ไม่มารบกวนแล้วอันนี้เรียกว่าฟังเอาบุญสองฟังเอาความรู้ต้องจดต้องจำบางทีบันทึกเทปไว้บางทีเขียนไว้สามฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างง่วงนอนบ้างเขาเสียงโง่หูบ้างหรือทำกิจอย่างอื่นบ้างบางคนไถนาไปเปิดวิทยุทานซิสเตอร์ฟังธรรมะไปก็มีบางคนทอดกล้วยแขกไปฟังไปก็มีนั้นฟังเป็นอุปนิสัยปัจจัยดีอยู่ดีกว่าไม่ได้ฟังหลายเท่าฟังเพื่อปฏิบัติหมายความในสองอย่างฟังแล้วจำไว้มีโอกาสจะได้ปฏิบัติเช่นคารวะจะทำศีลคนคลองบ้านคลองเรือนจะต้องมีคุณธรรมสี่ข้อขันติอดทนสัจจะซื่อสัตย์ต่อกันธรรมะต้องรู้จักข่มใจตัวเองนั้นปีสัจจะธรรมจาคะต้องเป็นคนเสียสละเพื่อประโยชน์แก่หมู่แก่คณะแก่ประเทศชาติศาสนาเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ไปปฏิบัติตามนี่อย่างหนึ่งถ้าเป็นนักปฏิบัติวิปัสสนาแล้วให้ขณะที่พระเทศสามารถจะกำหนดที่หูได้เลยเช่นเสียงพระเทศนี่หรือเสียงปาฐกถาเสียงธรรมะเสียงสวดอะไรทั้งนั้นกำหนดที่หูแม้เสียงเพลงก็กำหนดได้ภาวนาได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะตั้งสติไว้ที่หูทำไมจึงตั้งไว้ตรงนั้นเพราะขันธ์5เกิดที่ตรงนี้เมื่อขันธ์5เกิดที่ไหนทาง ปฏิบัติก็มีอยู่ที่นั้นวิปัสสนาพรหม6คือขันธ์5เป็นหลักสำคัญขันธ์5เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะที่ได้ยินเสียงขันธ์5เกิดทางนี้เมื่อขันธ์5เกิดทางนี้ทุกขสัจจะของจริงคือความทุกข์ก็เกิดตรงนี้ทุกขสัจจะพระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้เรียกว่าปริญญายจิตดังนั้นจึงต้องกำหนดทางหูใจยินน้อยินน้อนี่กำหนดขันธ์5ตรงไหนเป็นขันธ์5เสียงกับหูเป็นรูปเมื่อได้ยินแล้วสบายใจเป็นเวทนาจำได้เป็นสัญญาแต่ไม่เห็นว่าเทศดีเทศไม่ดีเป็นสังขารพูดที่ได้ยินว่าโอวิญญาณครบ5ขันธ์ย่อเหลือ2คือรูปกับนามนี่แหละตัวทุกขสัจจะเพราะฉะนั้นจึงต้องกำหนดที่หูได้เลยนี่ฟังปฏิบัติสมัยพุทธเจ้าฟังอย่างนี้ส่วนฟังอุทิศส่วนบุญฟังไปแล้วได้บุญแล้วจึงอุทิศส่วนบุญวันนี้ก็จะได้เทศเรื่องมงคลสืบต่อไปเป็นมงคลที่15แต่ว่าเป็นการที่10ในวันนี้เรียกว่ามงคลชีวิตติดไว้ที่ใจของญาติของโยมนะทานัญจะพรหมธรรมจริยาจะธรรมะพระเจ้าเทศไปอย่างนี้ในบาลีทานเป็นมงคลข้อที่15คำว่าทานมีความหมายในหลายอย่างทานท่านแปลว่าให้หมายความว่าให้สิ่งของคือปัจจัย4ได้แก่ข้าวน้ำที่อยู่ที่อาศัยยาแก้ไขสองทานท่านแปลว่าตัดหมายความว่าตัดคนตนีชำระคนตนีออกจากขันธสันดานของตนตัดความโลภชำระความโลภออกจากขันธสันดานของตนสามทานแปลว่ารักษาหมายความว่ารักษาบุคคลไว้เพื่อไม่ให้ตกไปในอบายภูมิทั้ง4สี่ทานแปลว่าของควรให้หมายความว่าข้อนี้เป็นชื่อของเครื่องทยธรรมที่บุคคลบริจาคทำบุญเช่นโคกเทียนดอกไม้ปัจจัยผ้าสบงจีวรผ้าเช็ดตัวเป็นต้น5ทานแปลว่าเจตนาเป็นเครื่องให้หมายความว่าข้อนี้เป็นชื่อของความตั้งใจที่จะบริจาคปัจจัย4นี่ทานมีมากน้อยแค่ไหนตอบว่าทานน่ะมีมากทาน2ก็มีทาน3ก็มียกมาพอเป็นตัวอย่างทาน2ได้แก่อามิสทานธรรมทานอามิสทานได้แก่ของที่เราบริจาคเราให้เป็นวัตถุสิ่งของธรรมทานเช่นอาตมาเทศโยมฟังหรือโยมพิมพ์หนังสือแจกหรือซื้อพระไตรปิฎกทำบุญอันนี้เรียกว่าธรรมทานทาน3ได้แก่จาคะจิตนาหมายถึงจิตนาเป็นเครื่องบริจาคนี่หมายเอาจิตนาก็เป็นทานไทยทานได้แก่ทานวัตถุทุกอย่างวิรติทานการงดเว้นจากเวรทั้ง5ได้แก่อภัยทานคือผู้ที่ถือศีล5ก็เป็นอภัยทานทาน3อีกในหนึ่งทาสทานให้ของเลวให้ของต่ำกว่าที่ตัวมีตัวใช้เป็นทานสหายทานให้ของเท่าที่ตนมีเท่าที่ตนใช้ไม่ดีไม่เลวปานกลางสามีทานให้ของดีของประณีตคือดีกว่าที่ตนใช้ดีกว่าที่ตนมีนี้เป็นทาน3ทาน4คือให้อาหารเป็นทานให้อาภรณ์เป็นทานให้ที่อยู่ที่อาศัยเป็นทานให้ยาแก้ไขเป็นทานกาลทาน5คือให้แก่ผู้จรมาให้แก่ผู้เตรียมเดินทางให้ในคราวอดอยากเช่นฝนแล้งหรือถูกไฟไหม้น้ำท่วมนี่จะเรียกว่าเป็นกาลทานให้ผลไม้ในปีใหม่ฤดูใหม่ผลไม้แรกเกิดและให้แก่ผู้เจ็บไข้ป่วยอันนี้ก็เป็นทาน5สัปปุริสทาน5คือให้ทานโดยเคารพหรือให้ทานด้วยศรัทธาให้ทานโดยเคารพให้ทานตามกาลให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์และให้ทานไม่กระทบตนและคนอื่นอันนี้เป็นทาน5ว่าประเภทของทานให้โยมฟังซะก่อนยังไม่อธิบายเดี๋ยวนี้ทาน6คือรูปทานสัพพทานคันธทานพระสัพพานโพธิปทานธรรมทานรูปทานให้รูปคือวัตถุสิ่งของสัพพทานให้เสียงคันธทานให้กลิ่นพระสัพพานให้รสเป็นในอาหารโพธิปทานให้ของถูกต้องกายเสื้อผ้าธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานทาน8คือให้เพราะชอบเพราะไม่ชอบเพราะโมหะเพราะกลัวเพราะถือว่าวงตระกูลของตนให้มาให้พระอยากไปเกิดในสุคติสวรรค์ ให้พระจิตผ่องใสและให้พระเป็นเครื่องประดับจิตทานจิตคือให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่ที่อาศัยและให้ประทีปหรือสิ่งประกอบแก่ประทีปทานจิตสูงอย่างก็มีหนึ่งให้แก่โลกิยะมหาชนเป็นอันมากสองถวายแก่พระโสดาบันองค์เดียวสามถวายแก่พระโสดาบันร้อยองค์สี่ถวายแก่พระสกิทาคามีองค์เดียวห้าถวายแก่พระสกิทาคามีร้อยองค์หกถวายแก่พระอนาคามีองค์เดียวเจ็ดถวายแก่พระอนาคามีร้อยองค์แปดถวายแก่พระอรหันต์องค์เดียวเก้าถวายแก่พระอรหันต์ร้อยองค์สิบถวายแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์เดียวสิบเอ็ดถวายแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าร้อยองค์สิบสองถวายแก่พระพุทธเจ้าองค์เดียวสิบสามถวายพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสิบสี่ถวายวิหารแก่พระสงฆ์ที่มาแต่ทิศทั้งสี่ทานที่สี่อย่างนี้มีผลมากกว่ากันตามลำดับคำหลักนั้นยังมีทานยี่สิบเอ็ดอีกหนึ่งให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานมีผลหนึ่งร้อยสองให้ทานแก่ปุถุชนทุศีลมีผลหนึ่งพันสามให้ทานแก่ปุถุชนมีศีลมีผลหนึ่งแสนสี่ให้ทานแก่ผู้บริจาคผู้ปราศจากความยินดีในกามนอกพุทธศาสนามีผลแสนโกฏห้าให้ทานเจ็บผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผลหกถวายทานเจ็บผู้เป็นพระโสดาบันเจ็ดถวายทานเจ็บท่านผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุสกิทาคามีผลแปดถวายทานเจ็บท่านผู้เป็นพระสกิทาคามีเก้าถวายทานเจ็บท่านผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอนาคามีผลสิบถวายทานเจ็บท่านผู้เป็นพระอนาคามีสิบเอ็ดถวายทานเจ็บท่านผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผล12ถวายทานแก่ท่านผู้เป็นพระอรหันต์13ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า14ถวายทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า15ถวายทานแก่สองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน16ถวายทานแก่สองฝ่าย17ถวายทานแก่ภิกษุสองฝ่ายเดียว18ถวายทานแก่ภิกษุมีสองฝ่ายเดียว19ถวายทานแก่ผู้ที่สองฝ่ายใช้ให้ไปรับแทนสงฆ์มีสิบถวายทานแก่ผู้ที่ภิกษุสงฆ์ใช้ให้ไปรับแทนสงฆ์มีสิบเอ็ดถวายทานแก่ผู้ที่ภิกษุมีสงฆ์ใช้ให้ไปรับแทนสงฆ์อันนี้เรียกว่าประเภทของทานไม่จะว่าเรามีเยอะแต่รวมแล้วก็มีสองอานิสทานธรรมทานมีเท่านั้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ว่าไปตามตำราอันนี้เรียกว่าทานมีกี่อย่างแต่แกเคยเห็นว่ามีสองก็มีสามก็มีจนกระทั่งถึง21อย่างดังที่แสดงมานี้ในกามหลักฐานในพระไตรปิฎกแต่เมื่อสรุปแล้วก็มีสองคืออามิสทานให้สิ่งของจะเป็นสิ่งของเสื้อผ้าของเงินทองอะไรต่างๆอยู่ในข้อว่าอามิสทานทั้งนั้นส่วนธรรมทานนั้นก็ได้จะให้ธรรมะเป็นอย่างพระสงฆ์องค์พระเจ้าท่านมาเทศน์ญาติโยมฟังนี่ก็เป็นธรรมทานญาติโยมมีศรัทธาซื้อปัจจัยกระดกอัตถกถาดีกามาถวายพระก็เป็นธรรมทานเหมือนกันพระพุทธเจ้าเคยเทศแก้ปัญหาเทวดาและมนุษย์พากันสงสัยว่าให้อะไรเป็นทานจึงจะชนะการให้ทุกอย่างรสอะไรจึงชนะรสทุกอย่างยินดีอะไรจึงชนะความยินดีทุกอย่างปัญหานี้เกิดขึ้นที่เมืองมนุษย์แล้วก็ไปถึงพรหมเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาตลอดจนถึงเท้าจัตุโลกกบาลทั้งสี่เท้าสกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองแมนแดนสวรรค์โน้นไม่มีใครตอบได้เป็นเวลานานถึง12ปีเท้าสกะจึงพาบริวารลงมากราบทูลพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติให้ธรรมะเป็นทานชนะกันให้ทุกอย่างสัพพระสงฆ์สังธรรมระโสชินาติรสพระธรรมชนรสทุกอย่างสัพพระสิงธรรมระติชินาติยินดีในพระธรรมชนะคนมีทุกอย่างสันทัคโยสัพพตุขังชินาติความสิ้นกิเลสตัณหาชนะทุกทั้งปวงอันนี้ให้ทานพระองค์ถือว่ามีในสงฆ์มากชนะทานทุกอย่างเพราะเหตุไรเพราะว่าการให้อามิสเป็นทานเมื่อกี้อาจจะติดในอามิสก็ได้แต่ให้ธรรมะเป็นทานนี้มีแต่จะรื้อขนสัมปสัตเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นของที่มีประโยชน์มีสงมากแม้การให้ธรรมะเป็นทานนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาศาสนาผู้ที่จะให้ธรรมะเป็นทานก็ต้องศึกษาเรียนเป็นพหุสูตรผู้ที่เป็นพหุสูตรนี้ถือเป็นรากแก้วของสองพรหมจรรย์อีกประการหนึ่งด้วย ดังนั้นในเมื่อสรุปใจความแล้วทานสองอย่างอานุสสทานกับมาทานมีผลต่างกันดังที่กล่าวมานี้แต่ก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันมีแต่อามิสอย่างเดียวไม่มีธรรมะก็ไม่ได้มีแต่ธรรมะขาดอามิสก็ไม่ได้เหมือนต้นไม้ต้องอาศัยรากอาศัยเกลืออาศัยกระพี้อาศัยแกนเราลองนึกดูดอกกุหลาบดอกมันสวยหอมแต่รากมันกินของสกปรกมันก็ต้องพึ่งรากด้วยนะเสร็จแล้วก็ต้องพึ่งสะเก็ดถ้ามีต้นไม้มีสะเก็ดต้องพึ่งสะเก็ดมีเปลือกพึ่งเปลือกมีกระพี้พึ่งกระพี้มีแกนก็ต้องพึ่งพาใสซึ่งกันและกันชั้นใดก็ชั้นนั้นต่อไปก็ว่าบรรยายถึงเรื่องการบำเพ็ญทานนั้นเป็นมงคลอย่างไรอันนี้ว่าถึงเรื่องทานเป็นมงคลนั้นสูงสุดเป็นยังไงที่ว่าทานเป็นมงคลนั้นสูงสุดนั้นท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าทานแปลว่าการให้อามิสให้ธรรมะให้อะไรต่างๆทั้งที่แสดงมาแล้วที่นี้ที่ว่าเป็นมงคลนั้นเพราะอะไรท่านกล่าวว่าหนึ่งเป็นต้นเหตุของความสุขทั้งหลายเราจะได้สุขเมืองมนุษย์จะได้สุขทิพย์ของเทวดาจะได้สุขในฌานจะได้สุขในวิปัสสนาสุขในมรรคในผลก็ต้องอาศัยทานบารมีนี้ด้วยถึงไม่ได้เช่นเวลาเราทำทานเราปรารถนาขอให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานนี่อาศัยฐานะบารมีเราปรารถนาให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นปัญญาเรียกว่าญาณสัมปยุตต้องถือทานเป็นหลักใหญ่พระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่ละไม่เว้นนี่เป็นต้นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลได้รับความสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าก็เพราะทานเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ให้ท้องเป็นทานเกี่ยวลูกจนก็ให้น้ำนมจนให้ข้าวปลาอาหารนั่นก็ทานทั้งนั้นอยู่ได้โดยทานในโลกมนุษย์เราสองเป็นรากเหง้าแห่งสมบัติทั้งปวงสมบัติทั้งหลายเลยจะมั่นคงถาวรต้องมีบุญกุศลที่ตนทำไว้เป็นรากฐานสามเป็นที่ตั้งแห่งโภคะสมบัติทั้งปวงผลทานนี้ให้บุคคลร่ำรวยขึ้นชื่อเป็นที่ตั้งของโภคะคือเป็นเครื่องป้องกันภัยต่างๆสำหรับผู้เดินทางในวัฏสงสารห้าเป็นที่พึ่งอาศัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าหกเป็นขึ้นกับที่อยู่แห่งราชสีอันสำเร็จด้วยรัตนะเพราะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเจ็ดเป็นขึ้นกับพื้นปัตตภีเพราะเป็นที่อาศัยอย่างดียิ่งแปดเป็นขึ้นกับด้วยเชือกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแห่งใจเราลองนึกถึงเวลาเจ็บไข้โดยป่วยแล้วนึกถึงทานกุศลที่เราบริจาคแล้วใจของเราก็เป็นบุญถ้าดับจิตตรงนี้ต้องไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วนี่ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจแม้เวลาเจ็บไข้ป่วยเราก็นึกถึงบุญกุศลของเราแต่ท้ายกำลังใจมันก็ดีขึ้นดีนอกจากนี้ท่านกล่าวว่าเป็นขึ้นกับเรือเพราะเชื่อถือพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเราเดินทางไกลเราก็ต้องมีเครื่องมือเราจะเดินทางสู่วัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ต้องมีเสบียงคือทานเมื่อให้ทานก็คือบุญก็เป็นผลของทานท่านกล่าวว่าข้อจิตเป็นขึ้นกับพวกแก้วกล้าในสงครามเพราะทำให้เบาใจคนมีบุญทำไว้นี่จะตายเมื่อไรก็พร้อมที่จะไปยกตัวอย่างทำนี้กับอุบาสกทำบุญไม่มากเทวดาเอารถมารับทั้ง6คันจากสวรรค์ทั้ง6ชั้นนางปฏิปูชิกาทำบุญไว้ปรารถนาให้ไปเกิดในสำนักสามีสวรรค์ชั้นดาวดึงไปเมื่อไรก็ได้พอตายพักก็ไปเกิดนันทิยมานพในสร้างศาลาจตุรมุขถวายพระพุทธเจ้าเจ้าของยังไม่ตายวิมานมีแล้วเทวดาก็ฝากความกับพระมหาโมคคัลลานะมะมหาโมคคัลลานะมาว่าพระคุณเจ้าให้เจ้าของวิมานเลื่อนขึ้นมาบนสวรรค์ไวๆหน่อยเถอะพวกข้าพเจ้าคอยนานแล้วขมันก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ด้วยก็ให้รีบตายไวๆเพราะเหตุไรเพราะว่าคนที่เป็นมนุษย์สร้างบุญไว้แล้วนี้ตายก็เหมือนกับทำลายถาดดินแล้วจะไปเอาถาดทองคำไม่ต้องเสียดายถาดดินแล้วหมายความอย่างนั้นจะแสดงว่าเป็นผลสิบเอ็ดทานเกี่ยวเป็นมงคลเพราะว่าเป็นเช่นกับปนครที่ตกแต่งอย่างแข็งแรงว่าเป็นเครื่องป้องกันสำหรับผู้ที่ยังคล่องอยู่ในวัฏสงสารสิบสองเป็นขึ้นกับดอกปฐมเพราะไม่เปื้อนโดยมลทินมีความสนิทเป็นต้นนั่นแหละเป็นมงคลแล้วที่สามเป็นขึ้นกับไฟเพราะเผาผลาญบาปธรรมมีความตนีความโลภเป็นต้นที่สี่เป็นขึ้นกับอสรพิษเพราะกัดมลทินมีความตนีเป็นต้นออกที่ห้าเป็นขึ้นกับราชสีเพราะไม่สะดุ้งเกรงกลัวที่หกเป็นขึ้นกับช้างเพราะเป็นของมีกำลังที่เจ็ดเป็นขึ้นกับโคอุสุภราชเพ พราะนักปราชญ์ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งสิบแปดเป็นขึ้นกับพญาม้าเวลาหกเพราะส่งคนในถึงที่อันเกษมสิบเก้าเป็นทางดำเนินแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ยี่สิบเป็นวงของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ยี่สิบเอ็ดให้มนุษย์สมบัติยี่สิบสองให้สมบัติเท้าสักกะเรียกว่าสวรรค์สมบัติยี่สิบสามให้สมบัติพญามารยี่สิบสี่ให้สมบัติพรหมยี่สิบห้าให้สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิยี่สิบหกให้สำเร็จสาวกบรมญาณยี่สิบเจ็ดให้สำเร็จปฏิกโพธิญาณยี่สิบแปดให้สำเร็จอภิสัมโพธิญาณนี่เรียกว่าเป็นมงคลทั้งนั้นเพราะเป็นอย่างนี้แหละมีผลเป็นอย่างนี้จึงถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดไม่ใช่ต่ำสูงจนกระทั่งนิพพานนั่นแหละมนุษย์สวรรค์นิพพานมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันนี้ตัวอย่างประกอบในมงคลที่สิบห้านี้คือเรื่องพระเจ้านันทะกุฎุมพีชาวกรุงพาราณสีเห็นผ้าอนุวาสของพระปฏิกพุทธเจ้าไม่พอได้ถวายผ้าห่มของตนแก่ท่านตายจากชาตินั้นได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เกิดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาบังเกิดในสกุลนามาได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อมาละราชสมบัติออกทรงผนวดพร้อมกับมหาเทวีเจริญพระธรรมกรรมฐานได้บรรลุฌานตายจากชาตินั้นได้ไปบังเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกได้มาบังเกิดเป็นบุตรของตระกูลหนึ่งออกบวชในพระศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เจริญวิปัสสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์มีพระนามปรากฏว่าพระมหากัสสปเถระกายส่วนพระเทวีได้เป็นกุลสตรีของตระกูลหนึ่งออกบวชเป็นนางภิกษุณีพร้อมกับสามีได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานสำเร็จเป็นพระอรหันต์มีพระนามว่านางพัฒกาปิลานีนี่ก็เป็นเพราะผลฐานของท่านที่ได้บำเพ็ญมาในชาติก่อนสองเรื่องหญิงยากจนหญิงยากจนคนหนึ่งรับจ้างทำงานอยู่สามปีจึงได้ผ้าย้อมดอกคำเนื้อแน่นมาผืนหนึ่งนางเห็นสาวกของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งถูกโจรลักจีวรไปนางตัดสินใจผูกผ้าผืนนั้นถวายท่านครึ่งหนึ่งพอเห็นท่านนุ่งห่มแล้วมีวรรณะสวยงามเกิดประสาทศรัทธาแก่กล้าจึงถวายส่วนที่เหลืออยู่แก่ท่านอีกสร้างความปรารถนาไว้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญหากดิฉันจะไปเกิดในสถานใดใดก็ตามขอให้ดิฉันเป็นหญิงที่มีรูปสวยงามไม่มีใครเปรียบได้ชายใดเห็นให้เกิดความรักใคร่ชอบใจจนไม่สามารถจะดำรงตนอยู่ได้ดังนี้จุติจากชาตินั้นไปบังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกมาบังเกิดเป็นเศรษฐีมีโภคะ80โกฏิมีรูปร่างอันสวยงดงามชายใดเห็นจะต้องลุ่มหลงในนางจนไม่สามารถจะตั้งสติไว้ได้ชนทั้งหลายจึงขนานนามว่าอุมมาทันติแต่ว่าใครเห็นแล้วต้องเมาพระราชาใช้อมาตย์ไปดูนางหลายหนครั้นเห็นนางแล้วเกิดความชอบใจรักให้จนเกินไปไม่สามารถจะคุมสติของตนไว้ได้เวลานางหาอาหารมาให้รับประทานบางคนตั้งใจหยิบอาหารเข้าปากแต่ไข่ไปใส่บนหัวบางคนเอาใส่ละแคร่บางคนตีฝาก็มีทั้งนี้ก็เพราะผลทานที่ตนได้ทำไว้และเพราะคำอธิษฐานที่นางได้ปรารถนาไว้จึงสามารถบันดาลให้ได้รับอานิสงส์ฉะนั้นสามนันทยะอุบาสกอุบาสกชื่อนันทิยะเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้สร้างศาลาสีมกถวายแด่พระสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานหลังน้ำทักษิโนทกตกลงที่ประหัตของพระศาสดามอบถวายแล้วนี่ยังไม่ตายคนเนี้ยขณะที่ยังไม่ตายมีวิมานคอยอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระมหาโมคคัลลานะขึ้นไปถามว่าวิมานนี้ของใครพวกเทพปฏิดาจึงบอกว่าของนันทิมานพซึ่งอยู่เมืองมนุษย์น้นนันทิยะอุบาสกน้นเจ้าของยังไม่ตายตัวข้าพเจ้าคอยนานแล้วพอคนเจ้าลงไปที่ไปบอกให้รีบขึ้นมาหน่อยเถอะเพราะว่าการมาเกิดเมืองสวรรค์นี่เหมือนกับการทุบถาดทองพันลิ้นเมาถาดทองคำมหาโมคคัลลาก็ลงมากราบพระพุทธเจ้าว่าจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะไอ้คนที่ทำบุญไว้แต่ตัวยังไม่ตายมีวิมานคอยอยู่นี่เลยพระองค์ตรัสว่าอานนท์เธอก็ตื่นเห็นมาโดยตาแล้วถามตถาคตทำไมนับไม่ถ้วนนะพระองค์จึงได้ตรัสถึงว่าบุญที่เราทำไม่นี้ จะต้องถือเครื่องบรรณาการทิศสิบประการมาคอยต้อนรับครับอุปมาเหมือนกันกับลูกหลานที่ไปศึกษาเรียนต่างประเทศหรือข้าราชการไปศึกษาไปดูการงานต่างประเทศกลับด้วยความสวัสดีปลอดภัยเสร็จแล้วจะต้องมีพี่มีน้องโอ้ยยินดีต้อนรับสาธุการคนนั้นมาแล้วคนนี้มาแล้วฉันใดบุญกุศลที่ทำไว้ก็ฉันนั้นพระองค์จึงตรัสว่าบุญกุศลที่เราทำไว้นี้จะถือเครื่องบรรณาการทิศสิบประการทิรัมปวาสิงปุริสังภูกโตโสธิมากตังญาติมิตาสงหัตตาจะอภินันทันติอากตังเป็นต้นแปลว่าบุญกุศลที่เราทำไว้ในโลกนี้จะถือเครื่องอธิบรรณาการทิศสิบประการอายุวรรณะสุขะยศเป็นต้นล้วนจะเป็นของทิศทั้งนั้นมาคอยต้อนรับเราผู้เทตบุญไว้แล้วซึ่งตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าดังนี้เป็นตัวอย่างนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการทำบุญคือทานกุศลเหมือนกันต่อเรื่องพระเจ้าอโศกพ่อข้าน้ำผึ้งคนหนึ่งได้ถวายน้ำผึ้งแก่พระประเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งปรารถนาให้ได้เป็นพระราชาในชมพูตวีนางกุมภทาสีชี้บอกหนทางแก่พระประเจกพระพุทธเจ้าทราบพ่อข้านั้นปรารถนาเป็นพระราชานางจึงปรารถนาเป็นอัครมเหสีภายหลังได้มาเกิดเป็นพระธรรมราชาพระนามว่าอโศกส่วนกุมภทาสีได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอโศกนั้นพระนามว่าอสัญชิมิตตาแปลว่าผู้มีข้อประหัตและประบาดเครื่องเก่าเวลาคู่เท่านั้นจึงจะปรากฏทั้งนี้ก็เพราะผลวิญญาณวัจจะใหม่ที่ได้ชี้บอกตลาดน้ำพุ่งให้แก่พระปฏิพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหตุกามันเพนทานเป็นของดีมีประโยชน์โสติผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลดังบรรยายมาชนี้อันนี้มงคลที่15จบแล้วนะท่านกล่าวไว้ว่าอาระสัตตะโกโตสิปะคนเกียรติค้านไม่มีศิลปะอาสิปัตตะโกโตทนังคนไม่มีศิลปะไม่มีทรัพย์อัทธนัตตะโกโตมิตรังคนไม่มีทรัพย์ไม่มีมิตรอามิตตะโกโตสุขขังคนไม่มีมิตรไม่มีคนสุขอสุขัสสะโกโตปุญญังคนไม่มีบุญก็ไม่มีความสุขอปุญญัสสะโกโตสิวังคนไม่มีบุญไม่ถึงนิพพานทานนี้จะเป็นบุญขั้นหนึ่งเป็นปัจจัยให้ถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยอย่างนั้นเราท่านทั้งหลายจึงสงคนแล้วที่ได้ฝากกันบำเพ็ญทานให้มงคลที่15จบวันนี้มงคลที่16ต่อประพฤติธรรมะธรรมจริยาคำว่าธรรมจริยาแปลว่าการประพฤติธรรมหมายความว่าการปฏิบัติตามธรรมการทำตามธรรมได้แก่การประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเช่นให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญสมถะหรือวิปัสสนาไหว้พระสวดมนต์เป็นต้นธรรมจริยาการประพฤติธรรมนั้นจำแนกออกเป็น3อย่างคือปัตธรรมจริยาการประพฤติธรรมขั้นต้นได้แก่การปฏิบัติตามศีล5ถึงพระไตรสรณคมพุทธังธัมมังสังฆังรักษากุศลกบฏจิตไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมเรียนธรรมะเป็นต้น2มัชฌิมจริยาการประพฤติธรรมขั้นกลางได้แก่การเจริญสมถกรรมฐานภาวนาพุทโธและเจสาโรมาเป็นต้นการประพฤติธรรมทางวาจามี4คือไม่พูดเท็จได้แก่ถูกอ้างเป็นพยานในธรรมกลางอมาตมหาสัตตหรือที่ไหนๆก็ตามพูดตามความเป็นจริงรู้อย่างใดเห็นอย่างใดพูดอย่างนั้นไม่ยอมพูดเท็จเพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งอวัยวะมีมือและเท้าเป็นต้นไม่ยอมพูดเท็จเพราะเหตุแห่งคนอื่นไม่ยอมพูดเท็จเพราะเห็นแก่อามิสเช่นนกกระทานกคุ้มเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยหรือไม่ยอมพูดเท็จเพราะเห็นแก่สินบนอื่นหนึ่งเป็นต้นไม่พูดส่อเสียดได้แก่ไม่ฟังข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายชนเหล่านี้ไม่ฟังข้างโน้นมาบอกแก่ชนเหล่านี้เพื่อทำลายชนเหล่าโน้นทั้งนั้นให้กลมเกลียวกันให้ปลองดองกันให้สามัคคีกันตามส่งเสริมบุคคลผูกพร้อมเพียงกันจนเมื่อเห็นคนสองคนพร้อมเพียงกันดีก็ผูกใจกำลังใจยินดีในความพร้อมเพียงยินดีในบุคคลผูกพร้อมเพียงกันไม่อยากจะให้ไม่อยากจะไปที่อื่นเถิดในบุคคลผูกพร้อมเพียงกันคือเมื่อได้เห็นได้ยินบุคคลผูกพร้อมเพียงกันแล้วย่อมเถิดดีใจและกล่าวแต่ถ้อยคำอันแสดงคุณค่าแห่งความสามัคคีไม่กล่าวถ้อยคำที่จะให้แตกสามัคคีกันหรือถ้อยคำอย่างอื่นเลย 3. ไม่พูดคำหยาบอธิบายขยายความดังต่อไปนี้คำหยาบมีลักษณะดังนี้คือคำพูดเป็นมะเร็งกล้าแข็งโคตรหูเน่าบูดดุจใบไม้เน่าเผ็ดร้อนไม่เป็นที่พอใจให้โทษแก่ตนและคนอื่น ยังคนอื่นให้คล้องอยู่เพราะแทงหัวใจเขาให้เจ็บแสบปวดร้าวปวดร้อนดุจน้ำแทงฉะนั้นใกล้ต่อคมเกาะและไม่เป็นไปเพื่อสมาธิทั้งสามคือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิส่วนคำไม่อยากมีลักษณะดังนี้คือไม่มีโทษสะดวกหูคือไฟไพเราะอ่อนหวานด้วยพยัญชนะด้วยความรักใคร่ในสรีระทั้งสิ้นเพราะเป็นวาจาที่นุ่มนวลอ่อนหวานด้วยอัตตะไม่ยังความโกรธให้เกิดขึ้นเข้าสู่หัวใจถึงหัวใจสบายใจไม่กระทบใจเป็นข่าของชาววังคือพูดไพเราะเพราะพึ่งอ่อนหวานนุ่มนวลละมุนละไมคนชอบใจเป็นอันมากเป็นที่ยังใจให้เอิบอักขึ้นเชิงเยือกเย็นหัวใจของผู้ได้ยินได้ฟังและเป็นไปเพื่อสมาธิทั้งสามไม่พูดคำหยาบคืองดเว้นคำหยาบแล้วพูดแต่คำไม่หยาบสุภาพอ่อนหวานดังที่กล่าวมานั้นผู้ไม่พูดเพ้อเจ้อได้แก่พูดแต่ถ้อยคำที่คนฝังไว้ในใจมีหลักฐานมีข้ออ้างมีที่สิ้นสุดถูกกาลเวลาพูดแต่ความจริงพูดแต่คำที่มีสาระประโยชน์พูดแต่คำที่เป็นธรรมะเป็นวินัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมการประพฤติธรรมทางใจมีต่างคือหนึ่งไม่โลภอยากได้ของเขาได้แก่ไม่เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนแม้เพียงใจคิดก็ไม่มีสองไม่พยาบาทก็ไม่พยาบาทจองร้ายเขาได้จะไม่ถูกอาฆาตจองเวรใครๆหรือมีความดำริในใจเบิกบานแจ่มใสไม่ขุ่นมัวไม่เกลียดกลัวด้วยโกรธโทสะจิตมีแต่คิดเมตตาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความลำบากไม่มีความเดือดร้อนขอให้มีความสุขรักษาตนหยุดเถิดสามเป็นสัมมาทิฏฐิได้จะมีความเห็นไม่วิปริตคือไม่เห็นผิดมีแต่เห็นถูกเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลของที่บูชาแล้วมีผลของที่ต้อนรับแขกแล้วมีผลผลของกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่แน่นอนโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงมรรดาบิดามีคุณต่อโลกจริงอวัยภูมินรกสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงนิพพานมีจริงสมณธรรมในโลกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้ยิ่งเห็นจริงโลกนี้โลกหน้าประกาศให้ปรากฏแจ่มแจ้งมีอยู่ดังนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องตามทํานองของธรรมคือการประพฤติธรรมดังที่กล่าวมานี้เป็นมงคลได้อย่างไรหนึ่งเป็นมหากุศลการปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญอยู่ในชั้นกลางมหากุศลมีไปกามวจรกุศลผลของกามวจรกุศลก็นำไปปฏิสนธิคือไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งได้จะเกิดมา6ชั้นในจำนวน6ชั้น2เป็นผู้ไม่ประมาทคนประมาทถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วสามเป็นผู้รักษาสัจธรรมรักษาธรรมะของพระพุทธเจ้าทางปริยัติปฏิบัติปฏิวสี่เป็นผู้นำพระศาสนาให้เจริญห้าเป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้าหกไม่ก่อภัยก่อเวรกับใครๆคนไม่มีธรรมะนี่ชอบก่อเวรกันท่านทั้งหลายคงจำได้เช่นกากำนกเข้าเห็นไหมกากำนกเข้าเป็นโลภเป็นภัยกันมานั่นแค่ชาติก่อนก็ก่อเวรกันไว้แล้วก็หนีก็ไม่สะเคราะห์ทองฟอนกับงูนี่เขาเคยก่อกรรมก่อเวรกันไว้แม่ไก่หญิงที่เป็นนางกาลียักษินีนี่ก่อกรรมก่อเวรเกิดอะไรกันไว้มันก็เป็นเวรเป็นภัยแก่กันเกิดมาจองร้านจองผางกันลื้อไปทุกชาติแต่เทวทัพก็จองเวรพระพุทธเจ้าจนเออตกเอาไอ้ขีนรกนั่นแหละนอกจากนี้คือว่าเป็นผู้ดำเนินตามปฏิบัติธรรมของนักปราชญ์ฮะไม่ก่อหกไม่ก่อภัยก่อเวรให้จับใครๆข้อเจ็ดเป็นผู้ให้อภัยแก่สรรพสัตว์ข้อ8เป็นผู้ดำเนินตามปฏิปทาของนักปราชญ์9ชื่อเป็นผู้ทำตนให้เหินห่างจากข้าศึกภายนอกภายใน10เป็นผู้สร้างทางไปมนุษย์ทางไปสวรรค์ทางไปพรหมทางไปนิพพานตัวอย่างประกอบในมงคลนี้คือเรื่องพระนิรกะเถระเมื่อเป็นคฤหัสถ์ท่านเลี้ยงชีวิตด้วยปานาติบาตสะสมบาปไว้มากวันหนึ่งเธอบริโภคเนื้อปิ้งแล้วไปในที่สุดดับบ่วงกระหายน้ำเปิดหม้อน้ำที่ตั้งอยู่ในที่ใกล้พระเถระผู้อยู่ป่ารูปหนึ่งซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่เมื่อไม่เห็นน้ำโกรธพูดว่าภิกษุท่านบริโภคอาหารของชาวบ้านแล้วมัวจะนอนไม่ตักน้ำไว้ในหม้อพอเป็นยาตาบ้างเลยการที่ทำอย่างนี้ไม่สมควรพระเถระคิดว่านี่เราก็ตักน้ำใส่หม้อไว้เต็มแล้วฉะนั้นนายคนนี้จึงกล่าวอย่างนี้ ท่านเดินไปดูเห็นหม้อน้ำเต็มเปี่ยมอยู่จึงเอาสังตักจนเต็มแล้วส่งให้เธอดื่มน้ำถึง32สังแล้วมีจิตคิดกังวลว่าเราให้บาปหนักแท้หม้อน้ำเต็มๆก็ไม่เห็นมีน้ำอัตภาพร่างกายของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรเนาะท่านแล้วก็ขอบรรพชาพระเถระให้กรรมฐาน5คือเกสาโลมานาคาตันตาสะโจสะโจทันตานาคาโลมาจีสาแล้วยังเธอให้บวชเวลาท่านเจริญกรรมฐานกรรมนิมิตต่างๆขึ้นสถานที่ฆ่าเนื้อฆ่าสุกรที่หลักบวงฟ้าทับเหวยอมมาปรากฏแต่ท่านเมื่อท่านระลึกถึงกรรมชั่วนั้นความเร่าร้อนก็เกิดขึ้นในสรีระจิตไม่ดำเนินไปสู่วิถีแห่งกรรมฐานย่อมเป็นบุตรโคโกไม่ยอมไปตามรอยฐานฉะนั้นท่านไม่สามารถจะเจริญกรรมฐานต่อไปได้ไปส่งอารมณ์ต่อพระอาจารย์พระอาจารย์ให้ไปตัดไม้มาดึงสดเป็นต้นมะกองและเป็นกองใหญ่แล้วบอกให้เอาไฟเผาท่านใส่ไฟเข้าไปสี่ด้านก็ไม่อาจจะเผาให้ไม้ดั้งพระอาจารย์บอกว่าถ้ากระนั้นเธอจงหลีกไปแล้วเข้าฌานอธิษฐานแผ่นดินให้แยกออกเป็นสองภาคแล้วนำเอาไฟมีประมาณเท่าหิ่งห้อยมาแต่โอจีนรกติดเข้าที่กองไม้นั้นท่านเผากองไม้ใหญ่ถึงเพียงนั้นชั่วขณะเดียวเท่านั้นก็เรียบหมดเหมือนกันกับเผาใบไม้แห้งฉะนั้นท่านพระเถระแสดงไฟโอจีนรกแก่เธออย่างนี้แล้วยังความสังเวชให้เกิดแก่เธอว่าถ้าเธอจะตกตายเธอจะไหม้ในเอวจีนั้นเป็นแน่นอนนับตั้งแต่นั้นมาเธอก็รู้จักว่ามีความขั้นข้ามหวาดกลัวอยู่มากจึงเรียนถามท่านว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่นำสัตว์ออกจากทุกข์ได้จริงหรือขอรับพระอาจารย์ตอบว่านำสัตว์ออกจากทุกข์ได้จริงจริงคนถ้ากระนั้นก็ผมขอสู้ตายขอรับผมจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงจริงจำเดิมแต่นั้นมาท่านภาคเพียรพยายามเพิ่มกรรมฐานอย่างเต็มที่สุดความสามารถทั้งง่วงนอนก็เอาฟางเปียกน้ำวางไว้บนศีรษะนั่งห้อยเท้าทั้งสองลงไปในสระวันหนึ่งท่านกรองน้ำแล้ววางหม้อน้ำไว้ที่ขาไม่ยืนคอยน้ำสะดุดขาดสายพระอาจารย์จึงเทศปลอบท่านว่าพุทธานวัตโตสติมัตโตเป็นต้นใจความว่ายศย่อมเจริญจะบุคคลที่มีความหมั่นมีสติมีการงานสะอาดให้ควรก่อนแล้วจึงทำสำรวมแล้วเป็นอยู่โดยธรรมะไม่ประมาทดังนี้ท่านฟังเทศของพระอาจารย์แล้วได้น้อมคาถาทั้งสี่บาทบทนั้นมาในตนว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลที่มีความหมั่นก็พึงเป็นเช่นเราผู้มีสติมีการงานสะอาดให้ควรก่อนแล้วจึงทำสำรวมแล้วเป็นอยู่โดยธรรมะไม่ประมาทก็พึงเป็นขึ้นกับเราแล้วยืนเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในย่างก้าวนั้นเองจนสามารถตัดสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5จะได้ยังมรรค3ผล3ให้เกิดขึ้นได้เรื่องนี้ที่เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วว่าถึงหากบุคคลจะทำบาปกรรมมามากเพราะยังไม่รู้จักทางแห่งมรรคผลนิพพานครั้งภายหลังไม่ประมาทหาโอกาสเจริญวิปัสสนาก็สามารถจะพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ได้เป็นแน่นอนดังนายนิรกะเป็นตัวอย่างนี้ก็เป็นมงคลที่16ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายข้อนี้เป็นความจริงเหลือเกินอาตมาเห็นตัวอย่างครั้งหนึ่งอาตมาได้ไปสอนนักโทษในคุกบางขวางสมัยท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมเป็นทั้งมนตรีว่าการองค์การปกครองในเผ่าศรีอนนท์เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์มีนักโทษคนหนึ่งชื่อเสือโหมไม่เคยเชื่อเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกเลยถ้าพระจะเทศจะตีกระดานหาว่าพระโกหกถ้าอนุสาสนาจารย์ไปสอนอ้วนๆหน่อยเขาชี้หน้าแล้วบอกไอ้หมูมาแล้วไอ้หมูมาแล้วขนาดนั้นอยากตัวเมินอาตมาก็เพิ่งเห็นทีนี้พออาตมาไปสอนนักโทษอาตมาขอร้องว่าโยมโยมจะเข้ากรรมฐานไหมจะถ้าโยมเข้ากรรมฐานจะขอให้เจ้าหน้าที่เขาถอดเสื้อออกเสื้อสองเส้นผูกขาทั้งสองข้างนี่เพราะฉะนั้นโยมก็จะได้นั่งกรรมฐานสบายอ้าวตกลงเอาเลยถ้าให้ใส่ผ้าสบายเฉียงหรือขึ้นแปะเอาเสื้อออกจากขาเดินจงกรมนั่งกรรมฐานหนึ่งเดือนคนนี้เขียนมาเลยเวลาสิ้นเดือนอาตมาต้องเทศน์ลำดับยานและใครมีประสบการณ์ใครพบเห็นอะไรใจคอเป็นไงเขาต้องรายงานให้ทราบ เสือโฮมนี่ยืนคือเขียนหนังสือเลยยังเคยพิมพ์แกะในงานศพคนหญิงเลี่ยมหรือภรรยาพญาศรีสรศักดิ์นะบอกว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าคิดผิดนึกว่าบนบาปสวรรค์นรกไม่มีข้าพเจ้าฆ่าคนตายตั้งแต่อายุ13ขวบเมื่ออายุ16ปีก็รวมเพื่อนไปยิงที่ในป่าตั้งแต่นั้นก็ฆ่าคนเรื่อยมาเด็ดเสร็จมัดตัวมันจะ31ศพเรื่องสวรรค์นรกไม่เคยคิดเลยไม่เคยกลัวเลยไม่มีเท่านั้นกลัวออกทั้งนั้นแล้วก็ข้าพเจ้าชั่วก็เพราะในวิชามาจากพระท่านว่าปืนยิงไม่ออกมีดฟันไม่เข้าก็เลยลุกเป็นคนชั่วมาเลยแต่บัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อ 100% แล้วบาปมีแน่สวรรค์นรกมีแน่ข้าพเจ้าออกไปนี้จะเลิกมัดไม่ทำอะไรอีกแล้วขอบวชจนตายเลยเสือโฮงคนนี้พอออกบวชบวชก็บวชจริงๆออกไปแล้วบวชจนตายกับผ้าเหลืองเลยนี่แหละท่านทั้งหลายธรรมะของเจ้าคนที่ประพฤติชั่วแล้วก็เมื่อเข้าหาพระธรรมสามารถจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้แต่ถ้าเราผูกกรรมผูกเวรกันไว้ไม่ยอมให้อภัยแก่กันในกันกรรมนั้นมันก็ตามสนองเรื่อยไปยกตัวอย่างเช่นอย่างนางกาลียัคนีเรือตระกูลหนึ่งพ่อตายเหลือแต่แม่ลูกชายคนเดียวเลี้ยงแม่ตลอดมาทำงานทั้งนาทั้งสวนทั้งบ้านแม่เห็นก็สงสารอยากจะเอาผู้หญิงมาให้เป็นแฟนก็ไปขอหญิงตระกูลหนึ่งมาท่านขอมาก็มาเป็นหมันจ้ะไม่มีลูกแม่ก็บอกลูกเอ้ยตระกูลไม่เป็นหมันนี่ก็ไม่ดีนะมันมีใครสืบมรดกนะแม่จะหามาให้ใหม่เมียของลูกชายได้ยินเข้าเอ้พอเขามีแฟนใหม่ลูกคลอดมามันก็จะมาใช้เราเหมือนทาสเหมือนทาสีอันนั้นเราขอให้ใหม่แฟนก็ไปหามาให้ผัวท่านหามาแล้วบอกว่าถ้าเธอตั้งครรภ์บอกกันนะเมื่อตั้งครรภ์เขาก็บอกเอายาให้กินครรภ์มันก็ตกครั้งที่สามเพื่อนบ้านใกล้ๆเขาบอกอย่าไปบอกเขาสินางไม่บอกครรภ์โตแล้วจึงรู้แล้วเขาก็เอายาให้ลูกในท้องกินผสมกับอาหารจนเด็กตายแล้วมันโตแล้วนี่คลอดไม่ไหวก็มาขวางทวารเลยเวทนาซ่าเลยตายก็ผูกอาฆาตกันไว้ขอให้ฉันฆ่าเธอมันเธอฆ่าฉันตายก็ไปเกิดเป็นแมวภรรยาหลวงก็ถูกหัวซ้อมตีขยอกด้วยอะไรขยอกด้วยเขาตอกด้วยเขาขยอกด้วยตอกอะไรนั่นแหละในที่สุดก็เลยตายก็ไปเกิดเป็นไก่อยู่ในบ้านเดียวกันนั่นแหละเมื่อไก่ไข่ออกมาแมวก็กินฟองสองก็กินไข่ฟองสามออกกัดไก่ตายอีกทีนึงไก่ก็เปิดอาฆาตจองเวรไว้ขอให้เธอได้ฉันได้ฆ่าเธอมันเลยฆ่าฉันไก่ก็ตายไปเกิดเป็นเสือแมวก็ไปเกิดเป็นเนื้อพอเนื้อออกลูกคลอดลูกมาเสือก็ชื้นตัวหนึ่งหมดสองหมดขาแม่ไม่ได้อีกแล้วอ้าวผูกเวรกันอยู่เนื้อก็ไปเกิดเป็นยางยักษินีพวกไอ้เสือก็ไปเกิดเป็นคนมีลูกออกมายักษินีก็มาชื้นคนที่หนึ่งคนที่สองชื้นแล้วคนที่สามไปคลอดที่บ้านแม่บ้านพ่อเสร็จแล้วพอโตหน่อยจะพากลับมาบ้านเดิมมาถึงกลางทางลงอาบน้ำเมียอาบน้ำเสร็จให้ลูกให้ผัวอาบยังไม่เสร็จเลยยักษ์ขึ้นตามมาแล้วอ้าววิ่งเลยมาแล้วมาเลยอุ้มลูกไปวางไว้พระพุทธเจ้ากำลังเทศกันเท้าพระพุทธเจ้าเอาขอถวายเลยพระพุทธเจ้าค่ะแต่เดี๋ยวยักษ์ขึ้นเทวดาของห้ามไม่เข้ามาพระพุทธเจ้าให้พระอนนท์ไปตามมาพระองค์ก็ถามมาในพวกเธอน่ะสร้างกรรมสร้างเวรเจ็บกันมาอย่างนี้ทำไมมาพบฉันแล้วเวรพวกเธอตั้งอยู่ตลอดกาลตลอดกันเหมือนเวรแห่งกากับนกเขาหนีกับไม้สะเคราะห์งูกับพองพรเพราะฉะนั้นพวกเธอไม่ผูกเวรกันมันจะตั้งอยู่อย่างนี้แหละในการไหนๆเวรไม่ระงับในการผูกเวรพระพุทธเจ้าจึงเทศเป็นคาถาว่านะหิเวเรนาเวรานิสัมมันติทะกุภาจะนั่งในการไหนๆเวรย่อมไม่ระงับในการผูกเวรเอาเวรในสัมมติเวรก็ต้องระงับด้วยการไม่ผูกเวรนี้เป็นธรรมะเก่าๆหมายความว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกพระสาวกพุทธเจ้าไม่ผูกเวรกันแล้วพระองค์เทศจบนางก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเสร็จแล้วก็เอาเด็กให้หอมเอาเด็กให้อุ้มแม่ก็คูเขาจะกินพุทธเจ้าไม่เป็นไรให้เธอให้เขาอุ้มเด็กหอมเด็กแล้วก็เอาคืนให้แม่ร้องไห้พระพุทธเจ้าถามเพราะเหตุไรเพราะว่าแต่ก่อนหาอยู่ให้กินลำบากไม่กินก็ไม่อิ่มท้องบัดนี้มาเป็นสภาพอย่างนี้เลยจะได้อยู่ให้กินอะไรพระพุทธเจ้าก็มอบให้ผู้หญิงคนนั้นไปเลี้ยงไปเลี้ยงก็หาข้าวต้มข้าวสวยให้กินเสร็จแล้วดูใกล้ๆคบกระเดื่องมันโหนกหัวไปจัดที่ให้ดูใหม่ๆ สบายหน่อยไอ้เพื่อนคนนั้นก็อุตส่าห์เอาข้าวต้มข้าวสวยให้ทานนึกถึงคุณของเพื่อนอยากจะแสดงความกตัญญูกตเวทีก็เลยบอกว่าปีนี้ฝนดีนะให้ทำนาร้อนๆเอาปีนี้ฝนแรงทำนาล่มๆนางก็เลยไปอดไม่อยากเพื่อนบ้านเลยสาเห็นเขาก็ไปถามก็บอกว่าอ้าวพ่อนางยักษินีโน่นอยู่ที่ตรงโน้นฉันหาข้าวหาน้ำให้กินเรื่อยๆเขาบอกฉันถ้าพวกท่านอยากสบายก็บอกไปหาเขาสิเอาข้าวเอาของมาให้เลยรวยเลยนางยักษินีต่อมาเลยถวายสลากพัดตรง8 ที่ 8 ที่นั่นแน่นี่แสดงให้เห็นว่ายักษินีนั่นก็คือเทวดานะเป็นบริวารของเทวสุวรรณแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานหรอกนี่เป็นพระโสดาบันแสดงว่าเป็นผู้มีบุญเยอะแต่มีกรรมมีเวรกันไว้อย่างที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นอย่าผูกเวรกันไว้อย่าพยาขาบาดอาฆาตจองเวรกันไว้ให้อภัยแก่กันและกันผิดถูกอะไรก็โคตรจาปราศัยกันให้อาศัยธรรมะเป็นหลักอย่างนี้แหละเราก็อยู่ร่วมกันชั้นพี่ชั้นน้องที่โบราณท่านว่าที่ขาดน้องเกื้อที่เกื้อน้องเขินมีอะไรก็ผือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเห็นความทะเลาะวิวาทเป็นภัยอันยิ่งใหญ่เห็นคนสามหมานสามัคคีกันและกันเป็นของดีที่สุดเป็นของเกษมเป็นความปลอดภัยโลกมนุษย์เราอยู่ด้วยกันโดยความธรรมะอย่างนี้ชีวิตคนแต่ละคนไม่ทลายก็จะตายจากโลกนี้แล้วไม่มีใครทำฟ้าทำแผ่นดินเพราะฉะนั้นมาดีก็ต้องไปดีมาให้ดีมีธรรมประจำจิตดีจะติดต่อตั้งเหมือนยังโดไปให้ดีมีธรรมเข้าค้ำชูดีจะอยู่แบ่งภาคมาจากเอ้ยอยู่ที่ไหนอยู่ได้ให้เขารักดีประจักษ์ดีช่วยอำนวยพ้นกินอะไรให้รู้กินขึ้นกังวลดีเป็นพ้นดลสนองต้องใจเอ่ยท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามงคลชีวิตกันที่สุดเป็นมงคลที่15 และ 16ทานกับการประพฤติธรรมะก็นับสมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์นี้แนวสารกันเป็นในสิ่งสุดยอดที่โล่งแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ข้าพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอสิไสยบุญญาเขตและกุศลสมบัติอนวัตถจิตติกันทั้งหลายได้บำเพ็ญมาขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะปกป้องรักษาท่านสาธุชนทุกหน้าอยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญในลาภยศอายุวันนะทุกขภาปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจนี่ดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไปบนกล่าวคือมาพ้นนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะมิโยอิโตตินังเตตนังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังสุปเมวสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัตฉันตุสัพพโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัญญาหิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง